چلے ہارون رتبونو لام دی خو گرم والے پکیرے پیسے یو خوڑ نظر دے تیکے گے او شل خبر مانی نو دا قسمنا تو آمنے پکارو نو بنی اسرائیل و موسیٰ علیہ السلام تیویالا یاد کاو قول تم چیویالا تاس یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام لن نسبیرا چرے منگا نٹنگی گو علا تو آمن واحدن پیو قسم خوراک باندے علا تو آمن واحدن علا غزائن واحدن خوراک یو قسم مانے فدعو لنا راو بر از مند پار رب کستا رب یخرج لنا چراو باسیز مند پار مما دا آغتنا تنبیت الارض چرا ٹوکی زمکا من بقلها ترکارگانی دزمکی و قصای بادرنگ دزمکی و پومیها اوگا غنم دزمکی و آدسیها او مسور او نسک دزمکی و بسولیها او پیاز دزمکی قالوا الى موسى عليه السلام اتستبدلون الذي اف بدل کیا اخلی اغت سو ادنا چا کمزور رے بالذي بمقابل اغت کہ وہ خیر چا غورہ دے غورہ جس پرے دی ادری پایواس کہ نور کمزور اخلی ایہ بھی تو مصرن لاش دا خار تا دا خار نہ مراد دے صحرا سینا یا دا مصر نہ مراد دے مصر دے پیراون لار سے دو خیر تو فإن لکم بشک استاسو پارا ماہا غصی سالتون جی تاسو غواڑی دویم عذاب وزوربت علیہم الزلتو اوہ علیش پدائی معنی زلت خواری والمسکنتو فقر زلتو خواری پیرالا فقر دا نفسنو اوشل خبر مانی او مسکنا غربت پیراغے فقر دا اموالو ظاہری فقر پیراغے دیو جن یہود اللہ ذلیل کلا اوش خبر مانی او یاد دیو جن اللہ ذلیل کلا چپ دے مانے بجیزی او ٹک سنا دا دچن کرے شی پکر دے شا وزور بت او والے شپ دے مانے ازلتو ذلت خواری والمسکن تو فقر و غربت وبا راو گرزے دے یا وبا وخت شدی غریب تا شدی بے غضب من اللہ پہ غضب دا اللہ سرا اللہ پہ غضب مانی غریب تا ش دا مسکنت پہ ولے راغے ذلت و غضب پہ ولے راغے بے ذالک دا زکا بے انہم بے شکدی جو کانو دا یکفرون بے آیات اللہ انکار کاو دا اللہ دے نعمتوننا آیات اللہ نعم دا اللہ اللہ پہ نعمتون کر دا غیر انکار کاو دویم دا و یقتلون النبیین وجل پیغمبران پیغمبرانی وجلیو دیر پیغمبران دی وجلیو سنیکان خلقیم وجلیو سورة آل عمران آیات نمبر یوشتم گو رہی آل عمران یوشتم نمبر آیات خجل تو گو رہی ان الذين بشكا خلق يكفرون بآيات الله جو کوبر کے اللہ پر نعمتوں پر آیاتوں مانے وجن پیغمبران بغیر حق بے جرم او وجن خلق جامر کے پہ انصاف مانے من الناس دخل کو وہ شلے دری چولے پیغمبران وجلو سار وقت کے او یوسل اوے نیکان خلق مڑکڑو ما زیگر وقت کے تول دیر دو سو دیر لس کسان پہ یو رز وجلو دل توائی ویقتلون النبیین وجن پیغمبران بغیر الحق بی جرم غیر حق سے جرم نو کرے دا پیغمبران ولی وجلو دا اللہ دا نعمتن انکار ولی کو ذالک دا زکا بی ما پسوب داغی جا سوچ دی ناپرمانی کولا دا دا ناپرمانی اثراتو چی پیغمبران وجلو وکانو دے یعتدون تجاوز کون کی تجاوز کو معاصی کو دو اللہ دو حدود نے تجاوز کو یا اعتداد غزیتے جی پیغمبران وجل یا اعتداد یو تر دے پیغمبران وجل بلے دے خالی پر روزمانی میان نیول یعتدون زیتے کون کیو خطاب ختمی او تتمی ذکر کئی پہ ترغیب الی الایمان او پہ ترغیب الی الاعمال الصالحہ والسلام ان الذین آمنوا آمنو معنی دا من آمن باللہ حمل نسی کی گی نو دلتا دا آمنو نواخلی آمنو باللسان من غیر مواتات القلب چه دا منافقانو او درستانی من آمنا نواخلی ایمان بالاخلاص یا دا اول آمنون مراد دے ایمان قبل البعثت چه دا طلاب الدینو لکا حبیب النجار زید بن عمر بن نوفیل ورقی بن نوفل وغیرہ وغیرہ او من آمنا چه پیغامبر کل موجود شه ایمان راوڑ ترکیبی لحاظ را ان اللذین آمنو دا معتوب معتوبن علیه سرد اسم دا مبدل منہو دا من آمنت بدل لے مبدل منہو سرد بدلن دا اسم دا ان دے او پلہم اجرہم عند ربیہم داول خبر دے دویم ان اللذین آمنو ماتوبن علیہ السلام ماتوبن دا مبتدا اسم دے ان لے او من مبتدا دا آمن باللہ دا من آمن باللہ والیوم الاخر وعمل صالحا دا مبتدا دا او پلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف یحزنون دا ولا خبر دے مبتدا سر خبر نا دا جملہ خبر دے ان لے والذین هادو دا هادون مراد دے قوم دا حضرت موسیٰ علیہ السلام او هادو اصل کے دے یہوذا یہوذا مشر زوی دے یعقوب علیہ السلام بے زال بدل شو بدال سرا نو دے یہوذا نے یہوذا جوڑ شو بیتی وش لے هادو تے جوڑ شو یہود او یا هادو چه ده تابو من عبادت العجل چه توبه استله و ده عبادت دسخینا نصوارا قوم ده عیسی علیه السلام او ناصره ده یوکلی نون ده با پلسطین کی بیت المقدس رخواتا او شل خبر آگت نصران هم ہوئی خجی ده سابعین و ببارکی تفسیر زاد المسیر وہ قول ذکر کر لی یو قول دادے چہ دا یو قسم دا نسواراو پا قول کڑیر نرم او روجے بیمنی ولی او دا سرونو دا منس چہ انو دا بے خراولے چاپیر سر باو او دا منس بے خراولے دا سابعینو ٹکری سری ٹکر دشان خجی دویم یو قومو پا مابین دا نسواراو دا مجوسو کی دی چہ خاص دین نو درم یو قوم دا یهود دا نصارا پا منز کی سلورم قول دا جراخ پل مجوسو سابعین مجوسو پینزم قول دا چرا یوڑل دا اہل کتابن زبور بلستا اشپگم قول دا چرا یو قومو قبلی بطرب بے منز کو او دا ملائکو عبادت بے کو اگر که زبوری لستا وم قول لا اچ لائے قومو چه فقط لا الہ الا اللہ ویلا خود دی سنور عمل نو کتاب نو نبی نو خدا تیار اندوان دی اندوم دا قدر لا الہ الا اللہ وی خود اللہ خود نور نبی نشتا نبی نشتا کتاب نشتا عمل نشتا نو دا اندوان چی دی دست سابعین دی وشولے من آمن باللہ پا دیڑا لوگی جی چاہ ایمان پا اللہ راوڑے پورا زرستا نہیں مانے عمل نیک کڑے دے پر اجر دے پنیز درب دے مانے نبی رب دے مانے نبی غم جن نوائی ان اللذین بشک آخل آمنو چی ایمان راوڑے دے پا جب باندے پزرکی نشتا آخل چی یہود دی قوم دا موسیٰ علیہ السلام والنصارا و نصارا دی قوم دا عیسیٰ علیہ السلام والصابعین اہل کتاب دی یا وصابعین اندوان دی یا وصابعین کی یو قوم دے یو قول دے اتش پرس او نور پرس صابعین قوم دے ابراہیم علیہ السلام پدے مانا مانے وصابعین قوم دے ابراہیم علیہ السلام من آمنا دی ڈل کو جی چا ایمان راوڑے پا اللہ ولی من آخر پورا جی رستان ایمان عمل کرے نیک پس دی دی پارا اجرهم ثواب دی دی ثواب دی عمل دی عند ربهم پنیز دی رب دی باندی ولا خوف علیہم نبی رب دی مانی ولا هم حضرون نبی دی غم جن وشل یہ رو پی نئی پراتون کی وقت کی غم جن بنی دی دنیا پا جن پس غم جن نئی دا پو سلورم باب کی اولنے خطابو اتن عمتنا او ذکر دو نقمتینو او اختتام وکو پا ترغیب الالیمان عمل صالح یا پا بشارت مانی اختتام وکو واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ لم افتدون قال انہو یقول انہا بقرت اللہ ذلولون تطیب الارض ولا تسکر الحرق سلمت لا شر فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادّى رأسكم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشتق ويخرج منه الماء وإن منها لما يهلك من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما قالوه هم يعلمون وإذ ألقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون ولا يعلمون أن الله على ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم لا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون وقالوا لما تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله وحده أم تقولون على الله ما لا تعلمون فلا من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون سورت بقرہ امین بیان دو توحید رسالت جہاد و انفاق فی سبیل اللہ تعالی سورت پہ اعتبار دا حاصل منقسم و چلور حصو تا اولنی حصہ اشپک نوی آیاتنو کی وہ پدے کی مسئلہ توحید بیان دلا دا حصہ منقسم و چلور بابونو تا درے بابونا مخ کے بیان شوی دی چلورم باب شروع و پاگی کشپک خطاباتو خطاب اول دوش پیت نمبر آیات پورے ہو او پدی خطاب کی آتن اعمتنا دا بنی اسرائیل و دون اقمتیان او اختتام پا بشارت او پا ترغیب الالیمان او عمل صالح سرا دا دجا نہ روس تا دویم خطاب دے دا کم آیاتون چی تلاوت شو تقریباً دعا تے آیات پوری دویم خطاب دے او پدی خطاب کی وہ قباحتون ذکر کئی دا بنی اسرائیل و دا یہودو درے قباحتون دا سابق یہودو او چلور دا موجودہ ہو او اختتام دا دی خطاب کئی پا تخویف و بشارت مانے وہ قباحتنوں کی اولنے قباحت نقض العہد دے وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ رُسْتَوَائِ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ دویم قباحت حیل فی ذبح البقرہ حیلے کول پا علال ولد غوا کی ویز قال موسیٰ لقومی دویم قباحت قتل الانفس اللہ تیلو نفسو نموج نئی دی قتل الانفس شروع کی ویز قتلتم نفسا فداراتم فیہا چلور قباحتنا دا موجودو دی یو قواحت محرفین لکتاب اللہ علماء سو افتتمعون ایؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ سم یحرفونہ اور دویم مفسدین منافقین وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالَا تُحَدِّثُونَ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ. اور درے ملوان پخپل ریگان پس آمین بس خپل خواہش پس روان دے صحیقت نشتا ومنهم امیون لا يعلمون الكتاب الا مانیا. سلورم اڈل مخصصین انفسهم بالجنہ ٹکداران دے جنت. وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا. آخر کی تخویب بلا من کسب سیئتا وحاطت بی خطیئتہ وبشارت والذین آمنوا وعملوا الصالحات. دا خطاب مقصد دے دی آیات کریمہ کی لفظ دا فوق راغلے ورفعنا فوقکم الطور. دا فوق لفظ قرآن کریم کی یو صولیخ کرتی مستعمل دے. فوق رازی بماند غالب فی الحجت آل عمران 55. فوق لفظ زائد للتاکید رازی فوق اسنتین چی قرآن سورت نیسا لسم کی ذکر کردا. فوق رازی صفت اللہ دا اللہ صفت دے انعام اطلس کی رازی هو القاهر فوق عباده. سلورم فوقیت رتبی دے انعام یوصل 15 پیت کی رازی فوقیت رتبی. فوق رازی فماند علا سرا فوق الاعناق من على الاعناق انفال 2 کی رازی. بل فوقیت مکانی دے ابراہیم شپگش کی رازی. او فوقیت الترقی فی العذاب چپ عذاب کی ترقی کی نحل اتاتے کی رازی. بل رازی الزائد فی الجسا او المعنا جسے زیترا معنی کی زید دے بقرش پگش کے بعوزتن فما فوقها. فوق رازی پا نعمت سماویہ پا مانسرا فوق نعمت سماویہ مائدش پکش پیتا کی رازی. آیات کریمہ کی لفظ تور راغلہ دے تور پا قرآن کریم کے 15 لحظے رازی. قاموس لکلی دی کہ تور چلے الجبل العظیم یا یطلق علی ای جبل کانا. عبداللہ ابن عباس ما انبت من الجبل فهو تور. کب مغلقی چی گیا گانے ونی وینا غد تور وی دا تور نہا غر مراد دے کلم اللہ علیہ موسیٰ جو موسیٰ علیہ السلام دا اللہ سے خبری کڑی وی اللہ خبری دا موسیٰ علیہ السلام سے کڑی و انزل التورات پیہی او تورات پر آلے گلے دے بنی اسرائیل دا غر دلان دے وقت راو دا غر چی اوچت سوے ہو دا حقیقتن اوچت سوے ہو دا تمثیل ندے او دیتا اکراہ علی الایمان وی وریو اجبار دے بل اکراہ را دیتا اکراہ علی الایمان اوشو لخبر مانی چی ایمان راو رائی خجی جکل ایمان راوڑ نو عذاب تی اوچت شو. تو دیده سی مثال لے یو سڑی پا بل مانی تورا اوچتا کڑی دا چو وجنم دی کلمه وی دی اسلام کلمه وی لا تورا دی بیتا واپس کلا او دا اجبار علی الاسلام نده زکر دا بقا دی اختیار دا دی خلق ہو او دا اکراہ دا پا احکامو کیو دا جائز دا. خجی بازی خلق کو تاویل کرے چھ دا رفع بنی اسرائیل لام نفس دا غرد لان دے ناس تو او دا اوچت شوے ندے لکہ دا مختار دا مودودی سے دے دا قول. لیکن دا قول غلط ذکر ہے. سورت اعراف آیات یوصل یو او ایک رازی چھ ما پہ کوئی طور اوچت کا کہ انہو ذلہ اور دسی اوچا سلکا چترائی تفسیر مواهب الرحمن هم په دا قول من تردید کرده ده. آیات کریمه که خوزو ما آتینا کم بی قوتن دانی ول دا اسمانی کتابونو عمل کول پا اسمانی کتابونو دا مقصود دا اسمانی کتابونو ده. نفس تلاوت باللسان نا سر تلاوت کی ترتیل کئی کل چٹھی اتر تو کل بل ترتا سڑے عمل پہ نہ کہی ویسے تلاوت کی دا خطر حقیقت نہ بس دا قرآن دے. اور یو رویت کی راجی سیات یار الناس زمان زرج پہ خلق بے یو زمان راشی قلیل فقہاؤہ اگر فقیہان خلق بے پیڑ کمی اور کثیر قراؤہ قارین بڈیر زیتی تحفظ فی حروف القرآن دا قرآن حروف بیاد دلشی و توزیع حدودہ او حدود دا قرآن کریم بضائع کی گی. اور دا زمنگا دور دے پدے دور کے پوی خلق دا قرآن دا ڈیر خلق ڈیر کم دی قارن و حافظان صاحبان دا ڈیر زید دی حروف یاد دلشی لیکن حدود و خیال نہ ساتلے کی گی. کثیر من یسأل سوالگری بڈیر زیتی قلیل من یعطی ورکون کے بڈیر کمی. نن وقت جے دے بازار تا اوزے مساہلین دا حد نہ سیوا دی خود چوک سنو ورکی ارے او تنوی منگا ڈیر تنگ کڑی ورچو ورکیم نا سوالگر چی دی دا بڈیری او قلیل من یعطی ورکون کی بکمی. داد سے دور دے چی یوتیلون الخطبہ تقرون بیڑی روگ دی خطبی بیڑی روگ دی سلپین خطبہ دوخ پس کئی بس خطبی بیڑی روگ دا ویوک سیرون صلات منزون بیخی لند دی منزون لند او خطبی تقریبا گینٹا یونی ما گینٹا. تفسیر قرطبی وی دس زمانہ پا خلق را روانا دا خرم دیو جنا رب العزت وائی وہی زیاد کا خزنا میساکم چمنگا گست لوستاسنا اگر لوز عمل و پتورات مانے اخذ المیساک عمل و پتورات منگو چتکڑے استاس دپاسا کوئی تور کوئی تور میں دیو جنا چتکڑے چا عمل پتورات مانے وہ کہیں اللہ تعالی خوزو ونی سیما حاوات آتینا گم چمنگ درکڑتا اس تب قوتن فطاقت سرا خوزو ما آتینا گم بے قوتن کی ناد عمل کولونا یاد اوئی حاوات سو چپ دی کتاب کی دی خامخا چتا سو زام بش گئی دا خلاف دا کتابنا تتقونا من خلاف الکتاب یا تتقونا من عذاب اللہ. اللہ پاک چی دا آہد واغست نسمت واللیتو من بعد ذالکا بے واوڑ دیتا سے پس دینا نقض الاہد موکا فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتو ہو کچرنوے احسان دا اللہ پتا سے احسان دا اللہ تاصل توفیق دا توفیق در کا و رحمت و رحمت اللہ چتوبے دل قبول اکڑا چیرد اللہ احسان و رحمت مائے نوے نو خام خا تاس بوید تاوانے نونا تاوانے شیب حلاک شیب پا عذاب مانے دا دی نقض العہد نمونا نمونا ذکر کئی دی نقض العہد. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وی دا خلق دا پو زمانہ داود علیہ السلام کیوں یو کلے لے چاگے تا ایلہ ویلے کی گی دا پو ایلہ کیوں دا درے پا غاڑا مانیو دا مدینے و دا شام دا درے پا میں غاڑا مانیو دا خطاب یہود دا تے یہود تا دے او مفسرین وی یہود چو دا واقع پٹاولا چدی یہودنا شادوگان جوڑ شوی خندران جوڑ شوی دای پٹاو دو وجد آرنا اوشل خبر مانی چدی یو آر دے دای یو شرم دے چدی یہودنا شادوگان جوڑ شوی دی دارنگی خندران جوڑ شوی دی اوشلے دی خلقو زیتے کو دخالی پورس دخالی پورس بے میان نیول میان نیول خلق درے ڈلی شو یو ڈل خلق مانعین دا دی عملو چورو دا عمل مکوئی دویم قسم خلق ساکتینو وی تاسوی چکوئی منگی چکو مکوئی چی چوک چا عمل کئی نو کئی دی دا خلق دیر زیتی دا پار دور کی اد خدا بے غیرت ہے تاسے چکوئی کئی بگن چاو ہوشو لکھا برا مانی تاسے چکوئی منگے چکو پریدا چوک چکئی نہ اب کئی دا دویم قسم خلقو او دریم قسم خلق آگو چی بیانی ہی دا عمل شروع کا دا خالی پورزی میان نیول شروع کا دا کم مانعین چیو ناغیول معذرتن الی ربکم منگا عذر پیش کو استاسی ربتا دا بیان چکو عذر پیش کو حتی که دی مانعینو دا دی نورو سبائی کاتو کا شریعت کی بائی کات شترے بائی کات پا پت سمانے کیا چیو سڑے نیک دے بل حرام کارو نہ کئی کفر کئی دی خلقو سبائی کاتو کا بائی کاٹ بدس مسلم آنے مکو جی سوائی تب اخبلا کے جو سڑی سے بائی کاٹ کڑے چی جی جماعت نے اباسم اپلان دے اڈنگ دے اگر سو جن چی دے بل جماعت نے استلے دے نو آغا عمل تا ہوگا جی تیم کے واغیم کئی استاد آغی فمان کی سپا رکھ سو خجی اول مسلمان سے بائی کاٹ نشتا پکار دسی چی مسلمان سے سڑے بائی کاٹ ان کی بے چل کمی وجنا تو بائی کاٹ کے آگا کار خو پخپلا مکہ وگانا چی بے دخپلا بڑی راوالی آگا کار بے کے تیم کے دو سڑے شرمی گی دو خلق پر نظمان ہم وہ شرمی گی دو خدای پر نظم وہ شرمی گی پوشلے دا دیو جن بائی کاٹ ہو وہ ددس خلق اس رہو چاغی خلاف پیغمبر کڑے ہو خلاف پیغمبر کڑے ہو خلق سے بائی کاٹ ہو خلاف پیغمبر نہیں کڑے دے خلق سے بائی کاٹ نہ کہے وہ جنگ تبوک کی چقدرے کسان پاتشوی داغے سے ماہود ورنہ کی بائی کاٹ ہو حقیم خلاف پیغمبر کڑو پیغمبر جہاد تتو دی پاتی کی دل نتلا خلاف کڑو کنو نو مخالفین پیغمبر کر دی سبائی کاٹو کڑیشی نو دا خیر دے و چو سڑی خلاف دا پیغمبر نئی کڑے نو دی سڑی سبائی کاٹ نکے نو مسلمان سڑی سبائی کاٹ نکے اوشولے دو خبری دی یا دا مسلمان سڑی سے بائیکاٹ کول دا جائز دی دا عمل جائز دے چھ بائیکاٹ کول دا مسلمان سرا نو کم عمل چھ بلکاو نو بے چھ تاو کن استاسم بائیکاٹ جائز دے او یا با دسی وی چھ دا غاولنے عمل دا مسلمان سے بائیکاٹ نہ رواو نو دا بائیکاٹ چھ کڑے دے نو دا بائیکاٹ حرام کڑی دی گردشا دیکھل کو بائی کاٹ ہو کا منس کی وہ دیوال ہوا ہو جو رو رہا استر کی وہ پستر گونا لگو یہ سہر چی را پاچے دو دے بل تر تو خاموشی رہ چپ چاپ ناچتی دیکھ پل منس کی ہوئے لچے دیکھل کو مانے خود تو چل شوے دے ادھر چہارے لگ معلوم کو یو کس پا دیوالما نے سر اوچھت کی جب پامی اوکا ٹھولن شادوگان جوڑ شوی دی دا اگدی لکی دی عذاب پراغ طول ملش دا وسنه زمانه کی شادوگان چی دا داود علیہ السلام قوم نده دا خو جدا حیوانات دی یو نو دا حیواناتو نده آغا شادوگان دری ورزیو بے ملش غجی صورت آراف آیات نمبر یوصل دریش پہ تراوڑا ہوئی آراف یوصل دریش پہ تا خجل تو گو رہی واقع تفصیلی لوس الہم تپوسو کا دینا عن القرية التي ببارك لها كي كانت حاضرة البحر چو دا وکل پغاڑا دا درے باندے دا درے پغاڑا ایزی آدون فی السبت کلک دی تجاوز کو دا خالی پول ازمانے دا یو ڈلو چو دا خالی پول ازی میان نیولا ایزی تاتیہم کلک راتل پدی تہی تانوہم میان دا یوم السبت پول از دا خالی دی باندے شران پڑا گو کارا او پہاو ورزمان لا اسبیتونا چرے با تازیم دا خالی نکو من دا خالی ورز بینوا ملاتا تیہم بیاو پڑا گو تنراتلو بیاو پری اوبو کی پٹ روانو کذالک نبلوہم دا وشان امتحان کو دا دی پس سبب دا غمانے چرے بدکار کو دا میانو نیول چی کڑیو ناغے پا دسی طریقہ ما نکڑیو چی دی چی ہیلا کڑیو ہیلا دے دریب نے یو لختے دسراو کنستا و دیکھوا یو ڈنگ وند شکل جوڑ کا دا خالی پورز مانی میان پا دے لختی کرال خا اس گناہگاری کی لاس نور اڑی دے لختی تے یو گٹا گٹا پا لخت پا خپمانی اوالا وروی ورزا والا مخی والا بند اکڑا دا میانا پا دے ڈنگ کی پاتش دا اتوار فورز دا میان نیول شروع کرا دا میان چکل کور کی پاکھکل گاوانڈیو تاویل چل دا تخیوہ کنی ال دیویم او اس بدی خلق پا گٹو مانی وولی مڑ بدی کی اگویل چل دا رو را چی ما دا خالی پورز میان ندینی وولی دا خالی پورز ما لڈیر تازیم کرد دا ڈانڈ پا بینس کرا میان پراتو ما دا اتوار فورز نیولی دی طریقیو تا او خود دلا بلم شروع کلا بلم شروع کلا بلم شروع کلا دی توائی ہیلا دا پارا دا تحلیل الحرام یو شیپ سڑی حرام دے دا دی حرام چیز دا پارا یو ہیلا جوڑا ول چپ زامن سن حلال شی دوی مڈالا ویزی آت کا وخالت امتن چیولی ویڈالی من حمدن علی ما تائزون ولی تاسونی سیحت کا ویو قوم تا اللہ مہلکہم چا اللہ ہلاک ان کے دل رہے او معذبہم یا عذاب الاول کی عذابا شدیدا عذاب سختا درے مڈلا قالوا اغیو المعذرتا الی ربکم منگا عذر پیش کو استا سے ربتا ولعلہم یتقون خام خاجر ازام بچ کی فلما نسو ما ذکر به بسر کلجری پر خدا غ سجری لفن ور کول ش پاغ سر انجان الذين من خلاص کا خلق چ من کول ان سوید گنانا دو گنانا یسوک من عین غل خلاص و اخذنا الذين من گون ول خلق چ ظلم کلو بی عذاب بئس بعذاب سخ مانے پس سبب داغ مانے چ دی فسق کو فسق حرام چ حلال گر زول مدیو جنا قرآن کریم دا واقعی صورت عراب کی تفصیلی بیان آئی خجی دینا اللہ شادوگان جوڑ کلا دینا دام السلام علیمی کی چد سے ہیلے دوستان امکہ ہوئی چہ حرام سے زنا پزام من حلال ہوئی او که حرام چیزونو دا پار حلیم شروع کرے نو اللہ بمدا سے مسخ کی لگا چنگ چے دا یہود نا شادوگان جوڑ کرن دا سے شادوگان بدے جوڑ شیم گورے فیدیا صدقہ فیدیا چے دا دا مسکین حق دے دا وی سیبا منگ با پیدا سیوا عملو کن چے دا با دا مالدار و خلق دا پارم جائز شید دی فیدیا نا منگ صدقہ جوڑ کن سنگ صدقہ با دی جوڑ کن چے لس ملین برا جمع شو قرآن با پمین سی کی دو او یو بے یو تبخو بل بے بل تبخو او دا دیو خطبم سا جیبا وند خطبہ دا دغا پیٹھے صابن چ پروتی پائے قرآن کریم پروتی دا یو ملاب کی وائی دا مال قلیلا دا کارخی چے دا دی خطبہ زین عربی زین پختو مختلف و جبو نئی سڑے بسم نپوئی گی دلتے و ملاو آگے تا یو کسو یل دا چر گالال کا آگے والا روزو خیلالا ولی نشم آگے والا ولی ویزما لاس ید دے یدا خوشو لے امی ساڑی پکر ہوگی چا لاس یدی لائے غٹ مایتی نی پکر دشو نو سڑے دسے الفاظ ذکر کی چا نپختو یو ناربی گڑ وڑ گندکی ہوئی چا دا خلقی پا مقصد منی پوینش نو غای دا مال قلیلا دا مال قلیلا دا لفظ داب کی پختو دا مال قلیل طول عربی دا مال قلیل لگ وندہ کی مال اول خوئی دا مردہ چی پروت دے پر یہ کٹ کے دا مردہ مردہ مڑی طویلے کی دا پارسی لفظ دے وہ دا نور الفاظ بھی کی پختو دی دا مردہ چی پروت دے پر یہ کٹ کے وہ دے دا اللہ تعالی حقوق دی حقوق خو منگ ویو چا اکثر بے ادا کری و اقل با دی پاتی شیوی اکثر بے ادا کری اقل با دی پاتی شیوی دا چا بے عربی و پختو گڑا وڑکلا وشول خبر مانی وی وزیز که ولی نشی وشول خبر مانی نوز بریکار که پرو دی وزیز که ولی نشی خپی نبوگ دی کری پکر دشا وزو چا که ولی نشی وز منگ چا که خجی دا مال قلیلا دا مال قلیلا ہدای کثیرا ماتا دا در بخلے نو پا دیال پازو مذکورو منی تا قبول کرے آو سیو ما قبول کرے دے ابل توائی تام پا دیال پازو مذکورو قبول کرے گوی او مام قبول کرے دا ٹول دا اللہ سوانا اس چلو کی لکوی مڑے اوچے توائی خان کاروش مدد دی پی دینا وہ صدقہ جوڑا شلا اسے مالدار سڑے ماں گستے شی وہ غریب ماں گستے شی ٹولے گستے شی شولے دا ہلے ولی کولا چا مالدار سڑے دا چیز واخلی حالان کی فیدیا حق دا مسکنانو دا غریبانانو شولے خبر مانی یہ تھے ایچک بیچک وی دا پی وہ کی فکر دشا باج وطنونو کی دامال چے کل حاضرائی دی میدان تا کنا نو یو قرآن کریم دا یو ڈم پلاس کی نو حقلا قرآن کریم دا یو ملال ویسی بے بلہ بے بلہ خجی و دے ڈم نچا تا پوسو کا چترا قرآن کریم دی ملا مخی تکی دے نو تو دا چوے و دی چوائی وی ججلا قرآن دے مخی تکی دا نو زو تاویا ما چی وستاز جی تا پا دی قرآن لاس کی دا چلا سڑے مر لے اگوی آو آو ما پا دی قرآن لاسی خیلی دا سڑے مر لے کپا ما دی یقین نینو دے دویم ملا لیم ورکا دویم ملا قسمو کی دریمو کی سلو لس ملین چا قسمو نو کیو ایز آوازو کن چا مڑے وچتا ہوئی مڑے کی نور سا نشتا سڑے وقتی مڑ لے لس ملین طول قسمو نو کرو اصلاح رسوم کی یو کسی لکلی را وی دا مڑے نور سا نو وی کور کی وی چیلی پاتی وی بیزا وی دا جماعت استاز تیویل جا چا نشتا دے یو بیزا چا چا رکا غیل میدان تیرا والی یو بدن زمان کافی دا خجی مچه میدان تیرا وستا و دی چیلی پر شامان قرآن و تارا خوشولی اویل چه دا مال قلیلا چه دا یو بیزده سر دی قرآن پا غبن پایشا و پا خدای کسی رمان ماتات در بخلی اغنو رو طول قبول که پوشولی وما قدر الله حق قدریه دی خلق دا خدای عزت دا سر پیجان دلی نده قرآن رو را دا چابون پا پیٹای مانیم دی آغا چابون آغا پیٹای خدای خواه چه پاک دا نا پاک دا پا غیم قرآن گدی دا گوڑی پا دیری مانیم قرآن گدی دا بزی پا شا مانیم قرآن تا تڑی وما قدر الله حق قدریه دا لاسکه د مړی د پاس یو څادر اچلی چې هغه څادر من یاد کرسی لیکلی شوي دغه څادر اوس روانې تر قبره پورې بیا د چا اودسی یا نه خو دا څادر هغه بیا اودس لاس کې راواخلي او رای وړي بېرته جومات ته پوه شولې دا د رب العزت د آیاتونو ګوستا خلک دي دی د رب العزت هغه اعزاز د سره پیژني نو او بیا چورزی دی سڑی پا دی کی شک کی چی خدای با بخلی او کنه بی بخلی دی خلکو شکی بکی اگر که جنازه اولا وکڑا پا جنازه کی داویل چی اللہ مغفر لیه ینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا خو شک پیدا چی سڑی بخلی شوی دی کنه بی بخلی شوی پوشولی مدل تا اولنی ما خام مانی اولا پوشولی اولنی ما خام اولا گرم کو نو چولیخ ما خامی دای دا مڑی کور تا راوڑا پکر دشو دا دی مولا کور تا چولیخ ما خامی چر گلال که دا مولا کور تا راوڑا یا جماعت تا راوڑا پا چولیخ تا مورز مانی دیف سی سیبا یو مال علال کو یو سنڈے علال کا یو غوائی علال کا رازی جی ننے چولیخت بدان ننے چیلم دے چیلم رسم چیلم پوشولے نمی مولد سے ہی خیر ہے چی سواب سواب پکی نکی گی جی رسم چیلم وی داد چولیخت یو رسم دے چی منگے کہو نو رازی دے رسم تراغون شی نو چراغون شی په څولېختم اورز مانی د لاش او قبر پوخ کی د قبر په خولو په صورت کې په دې قبر مانی ولي کی مرحوم پلان کې دا څولېخ راځي چې تیر شولې دې سړی په بخنه کې شک را شکو خو آن کې د دنیا سودیو آن کې د دنیا قاتلو آن کې د دنیا مشرکو آن کې د دنیا رسمیو اسے پہ قبر مانے وہ نکلش کیا ہے مرحوم دے مرحوم پوشولے دا دے مرحومیت نہ رستا اس سے کئی اس چیز باد و بابا جوڑ جد خلق نہ باد اباسی دا سرخوگی بابا تے جوڑ سے سرخوگی خکئی دا چولیخ تو رگ پوری سے نشکا والے جدا چولیخ ما خامی جماعت تلاڑو خود سارویب سے لاڑ سو قبر پوکھ سو ال تمرحوم کی اولی کلے شو اس بعد د سر خوگی د زیل ٹیکہ دار ش ال تے کس چا وجلے تو رام من مرگ مانی نو پلار کی بے پلار ناس تو یو تور گوند کیو مجھے چوگا پلار تو زمنگ دا الکم د دے بعد ڈیر ذمہ وار دے ڈیر کلک تکڑا دے زمنگ دا الک فکر دے شو الک الک چے دالک نہ بات بل چا ویس تو او شو دا خبر مانی مڑے کا چا مڑ کا بات تھی ہوا تھا اتو نہ سے بعد بعد ڈیر کلک ذمہ وار دے تو رڈیری بابا وے دمن دانی ذمہ وار دے خپل اجز پ دانا مانے مڑ لے دا سنگ دا دانی ذمہ وار دے جب خپل پ دانا مانے مری استاد دانی ذمہ وار دے خجی ہلے جوڑا ول دارنگے دینا با اللہ شادوگان جوڑ کی دا خاتم چکی می کنا دا دا شکلونم اللہ بدل کری بز بز بہت سے ناشتی دا شادو گان بند کے شادو شاطی وہ لکڑی پٹکی نہ بھائی وہ لکڑی جو لکڑی پی کر دس گلی گلی بگوری جی چوکلا من اعتراض نے کی دا گوری چی تو پنج پیرے سڑے ہم سر خواہ تو لاڑ نہ دے خولے پھر آماتی پی کر دس معلوم ہی گلا جٹو ٹگی کی وہ سو لکھا برا مانی کس خات کے لئے کوٹا پیسے اور پہ ہم کلا کی بولی پی کر دس کسی کلا وہی نہ چاہ رہا مالے کوٹا نہ کڑا دے خجی یو چے دا سائل سوال کئی دل چے سور کلا مدائی نگوری چی رائی مالا کوٹر رکھ رو یعنی وی رائی کلا پوشو لخبر مانی او یو دا چے سخات کی وزا سے ملاوی دا دیو جن آغا چابون چے لاس پور رنگ را پریدی رنگ یو خود چابون آغا چابون ای سڑی بدن پاکی یو دی چابون ای سڑی پا لاس پور رنگ پریدی نو سڑای نپا لمن کیا چلے شی نپا چادر پور تر لے شی نپا لاس کر آغا سے یو بد شکل شی دا پا لاس کے رو رو نی سی یو چو قدم ای تیر دا لاس یو لٹول رنگ کڑی پی کر دشو دا دری روپو چابونی او پی دیا چی دا شل روپای دا خجی نو شل روپای چاب شل روپای پی دیا دا نو دا دری روپو چابون پائی که چنگ اجراش کار دا چی رو گرو پی دیا ورکی پی کر دشو شرعت پی دیا خودل شرعت دانوی خودلی چه دا خدای سر تگیو که کارها با خلق آری جمله راست با خدا تزویر و حلاکه رواست دا مخلوق سر تگی نشه که ولی دا خدای سر چند تگی که فکر رشان داوی جی منگ پا دیبانه دا مال دیرهو دیرهوی دا چه منگ رسی یو بلتاو بخون دا دیر شی چونه دیر شی دا لس زرن یو لاک جوڑی گی دا یو لاک لس لاک جوڑی گی منگ دا خواستان خبره دا اگر کمی چی زیادی پیسی شلی اگر تاسو خپل منز کی تقسیم کئی او دا اگر لس زر چی بیرد دی ملی دا بیرد واپس کئی او دا اگر زیادی طولی تاسو تقسیم کئی یا سڑی خپل زوی علم پسی لگلو چی تا منطق کتابونی ویلی چی واپس را گئی بچه چنگ چل دیو کم اگر ویلی پلارا علم مزدکڑی دا اگر ویلی چنگا ویجی دا یونا پوشل خبر مانی دا یونا دو جوڑو ما او دا دو نا دری جوڑو ما اغیول بچے دالا سن شای جے دو نا دری جوڑے اغیول یو دا شاید یو دا شاید یو دا دی مجموعہ دا او دری شو کن خزی تیویل خزی دو آگئی پخی کن چا دو آگئی پخی کن بچے خیستا علم دیز دکڑے رے نو چا آگئی پخی کن یو آگئی دی پلار واغستا و بلا آگئی چو دا مور واغستا وی بچے آگئی خود دو دی کن تا دا پتا دا او تالا خدای علم در کرتا دی دری آگئی شی جوڑا ولی نو دا یو آگئی وی دا مور اخرا یو وزا اخرا مجمع طورا تا اخرا من وی وغا تا چکمی زیادی کرا اغا زیادی پیٹی پیسی طولی تا واخلا خدا اصلی پیسی چی دا بیرتا مالک تا واپس که یا غریب لورتا دا طول تگی دا فکر دیشا یا با منگا سا خیر قرضو کن تا تا خواستم دا علم کیمیا یاد دی وشو لخبر مانی نو بس تالا من قرض یو زر روپی در کو یا بے خیر رہے سوالی در کو بیرتا بے نگواڑوں نا او تاسو کور کلا مولین او بچو ٹول راجع مشای او یو بلتے او بخی راوی بخی وی بخی راوی بخی او دا زر روپونا چی یو لس دلی تاو کو اندیلی یو لاک جوڑی گی نو تبا دا یو لاکو مالک شے نو سبا چی دا یو لاک نور تاو کلے تبا دا لس لاکو مالک شے نو چی لس لاک ای سبا بل دلی تاو کلے نو تو تقریباً دا کروڑ مالک شی نو ستا دا پٹکی نبا نرائی نرائی باتی پورتا نہیں ہوتی لی او چپڑی بے زڑیم نہیں او شول خبر مانے او خلق پا گوتائی کی شیر آوڑی دای پا زولائی کی رائی اوڑی نو زولائی کی داغا چلی سودا چلی لاندے دے داغن زگی کی پھر دے لاندے دے غرمول نقوزی کی او بس دارا روانی پا لارک خدا شرم والے دا ولی دا د دیو جن خدای شرم ولی دے چې دین روا کارونه کوي د خدای دین سره ټوکه مسخره کوي بدعتی مولا به چرته مالدار ونی نه بل د بدعتی مولا به د امیش ته پر ذلیل امیش ته پر خوار وي دا ولی خوار دے دا د الله دین سره ټوکه مسخره کوي او کم سړی چې الله د دین سره ټوکه مسخره کوي الله یې ذلیل کوي الله یې خواري د داوود علیه السلام قوم ډیر نیکان خلقو او دا غیر شادوگان جوڑول جداغین شادوگان جوڑول ندی ہو سک خلق ندی دین ابو شادو شکل جوڑ کی بد شکلا امدا وجہ دا ددی عوام پ نظریہ کہ اللہ دمر سپخ کا رکڑی دی چ مولا خبر او چھل کہ غلش بس تے بس دیکھو اس چلی پگر دشم خاجی خاجی مرحوم سنیک پالے دی وجہ نسڑے تو ویلی شیخا پلان کے مرحوم انیک پالی دی فکر دش ویلی شی خبر قبر میں لکل دا شران ناروا دی کتابت پا قبر میں دا ناروا دی نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو جسس القبر پیغمبر منع کرے چا قبر مجسس کے نا خجی و ایوبنا علیہ پا قبر و آبادی نشی جوڑے دلے و ایوقعد علیہ پا قبر و کناستل نشی کے دلے و ایوکتب علیہ پا قبر و کتابت نشی کے دلے پا قبر با لکل نشی کے دلے قبر سر تا لوحہ نہ لگے لوحے لگا ولی سیبا پاگا لوحہ مائی لکلی کڑی دا و نکے اشرن نا روا دی فکر دا شب وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ يَقِنًا تَاسُخُ فِي جَنَيْ هَاغَ خَلَقًا اعتدو چھ زیتے کو من کم استاسن فی سبتی دا خالف و رزمانی دا خالف و رز چھ زیتے کو زیتے سو دا خالف و رز میان نیول فقلنا پس منگویل لهم دیتا کونو شیطا سے قردتا شادوگان شی خاسئین الزلیلہ خاسئین خاسے لغت کے لڑکے دلو توائی لگے اسڑے اس پی توائی اخسا کوری شمان لے ہوزا اوشلے تباہ لے ہوزا باز خل کو جی جی دا قردتن دا در حقیقت شادوگان نو مجاہد نے قول نقل لے چدی ظلم مسخشو ابدان مسخشو نو دا قول بعید دے تفسیر زاد المسیر لکھ لی پوشل خبر مانی امداریں گے دا قول چرے دا یو ناشنا گندگی قول لے مواہب الرحمن وی دا وہم دے دراوی عبداللہ ابن عباس وی چپ دے حالت مانے دریو رضی و دا دریو رضی رسم ماتو بیا مڑشو بکر دے شان فجعلناها منگا اگرز ولدا واقعی وجالنا پس منگا اگر زولا دا واقع نکالن نکالن عبرت تا وی نکالن عذاب تا وی خواہ عذاب تا خوشل خبر مانی دا نکال لپس قرآن کریم کی نکال تنکیل خوشل خبر مانی دا قرآن کی ڈیر زیر آگلے دے تنکیل او نکال عذاب تو لکھے گی دسمنگ یو دو مر گری پخوا پنکالن کی جگڑ ہو یو کس چیر کا مانا کرو پنکالن کے عذاب دے دو متویلو جی پنکالن کے عذاب مانا نشتا دے دا خدا عبرت مانا دا نو مات دا علم نو چیر دئی سو پدین کالن کے باس مباحثہ دا ما تا دا یو تنا علم نو یو کس راگ ما تا وی چی مولانا سے نکالن کے دا عذاب مانشتا کنشتا ملاوشتا دے دوی مرز دا بل راگے ما تیول پا نکالن کے دا عذاب مانشتا سی کی گی ملاو سی و سی کی گی ویلی ما بین یدیہا و ما خلپہا دا پارا سنگ سی کی ملگو رہو تھا دی واقعی دا جتو حاضر دا خلق دا پارا معذاب معذب شو درستانو دا پارا معذاب دے جتو من فعل فعلهم چی دا دیگو دا کی فعل چاوکن دا قشن با معذب کی گی او باقی نیکان خلق دی دا غیر پار معذتن للمتقین کیا سی کی گی پکر دا شام خیر دیجنا لار چھ لار خو ما تا خدا علم نو خپل منز کی پا نکالن ما یون خطو نکالن کی باس مباحثی ہاں شروع شلے وچ مناظرہ پی کو پلان او ڈنگ پی کو وہ شلے نکالن کے جانبیان نا ناتون شروع شو. یو بویل چھے نکالن مانا دسے یو بلویل دسے ہاں دا پا ناتون مانی شروع کلا. بیدلتے و مرگر راغلے ماوتویل چھے حدیث دا کسان خوالا دا خلق زما خیلے چھے بدے نکالن مانی دوانا مرگری دے و تیروزی پندے نکالن کے چلاڑو خیر راغی جوڑا مکڑا غچا چھے نکالن عذاب مانا نہ مانلا نو ماو تیویل چھے دسی چلو گئی یو مانا یو کس وکڑا نو پا زیاد دے چھے سڑے جگڑا ہو کی پا دے مانک تفسیر نو گو رہے کنا سترگی موشتا دے خلمکار کئی لگ تفسیر نو گو رہی تاستاو پا خپلا پتا ہو دے جب دے کہ نکالن کی عذاب مانشتا ہو کنشتا دے بے یو مرگیر تا ماویل چھے نکالن دا عذاب نمون کرو ما دل سنگ چلے پا نکالن کی عذاب شتا کنشتا ازما دے پا خودے قسمی چھے نکالن کی عذاب شتا دے وی وی مال والی وی کہ دبل چھے پار عذاب ہو کنو خزما پار سی عذاب ہو فجعلنا نکالا لما بین یدیہا دا دے دا معنی نہیں یہ استاز دے یہ معنی وکڑا نو دے دا مقصد نہیں چھے دے لفظ بلا معنی نشتا دے مفسرین دے یو لفظ تقریباً دری چلور پینزو لس سلسل مانی کڑی متو دا لالا ٹکے نوے چھے بس لالا سے خدا ویلی کن دا ٹکے ویلے دے نا نا آگا ٹکے خو یاد کا جگہ کم ٹکے تا دے استازوی دا خو یاد کا نورم تا چھ گورا چھے دا نور مانشتاو کنشتا دے وشول خبر مانی نو کدا نور مانے نوہ دا یو مانا خطا اجدہ کڑی دا او کنور مانی وی نو آغی کم سوچ کوا او دا دا مطالعہ طریقہ دا خان یو سڑے عالم جوڑی دل دی یو سڑے نفس جاہل جوڑی دل دی نو جاہل جوڑی دل خودی تا وی چی دازت کم ٹکی ویم دک قضا ہوتا ہوگا چی بڑھ سکے ونوے دا خودی سڑے ہم دک قضا کی راٹنگ کو چی ہم دا ٹکی بوے یو سڑے عالم جوڑی دلی چھو رو تلشان تفاسیر گورا تلگا مطالعہ کوا نو کی دے چھو پدے مطالعہ کتا تا سو دیر علوم حاصل ش دسی علومی چھتا تا دیر لپس کی نہیں حاصل امی سڑے دے چاگنون مطالعہ نشی کولے اگر دن دگا یو ٹکی زدہ کیا یو ٹکی جسمی اللہ لمن حمدہ ربنا لکا الحمد دلتا رستے و دوادا حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہی دا دوادا دا دے دو سجدو پا منس کے دوادا اللہ مغفر لی ورحمنی وحدینی وعافینی ورزقنی دا دوادا وشول خبر مانی اس جاہل سڑی تویہ و چیزے کے دوادا ہوئی ہاں زمانا با زور منزم یا ایر کے دا مورا پرجدنش اللہ دی میراد کا کہ زور منزم نرے ایری کے دام نشیز دکھا والے وشول خبر مانی الگ زور مزد نہیں کہ زور مزید دکا خدا ٹکی سویا ہوا دا دعا دا خجی نور دعا گانی دی چھ دا سبحانک اللہم پزے نور دعا گانی را گلی دی یہ سڑی تاگا نور دعا ہوئے لہ قنوت نازلہو کے دعای قنوت کی نور دعای قنوت را گلی دی اگر تا ہوئے لہ انتوے چھو بس داخل نر بلٹکے نشتا دی نپا تات دا یوٹکے معلوم دے ٹھیک دا چھ دا یاد کا لیکن نورم سوچ کا وجہ نور تشتاو کا نشتا دے کی دے چھتا یو جاہل جوڑ سے چھتا بلٹکے رسر بے مانے نا ننا جاہل مجوڑے گا دا ٹکے چھتا دا کم استازو خود دا خود ذہن کے کینہ وا وز دا بلٹکے یو سڑی ہوئے وہ انو تپوستے ہوگا چھو رو دا ٹکے کم ذہن کے تا تے زید روخ ہو دا تلاشا غزیو گورا نو چھوی گو رہے انتا تا بخپلا پتاو لگی تفسیر روح المانی دے آیات پلان دے نکالن کی معنی ذکر کری دی پلان کئی معنی پلان کئی معنی پلان کئی معنی حد تا کی ہر قسمہ اسلامی کی سٹو دا پارا زمانگ دا دکان پتا یاد ساتی اشاعت توحید سنت کے سٹ اینڈ سیڈیز مرکز